Warto marzyć. Dreams Never End i grupa New Order. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Dzień dobry, jestem, ale coś dziś lekko półśrednia. Na śniadanie herbata z imbirem, cytryną, miodem, z kurkumą i pieprzem. A kot? Kot niejadalny. Zdjęcie pani Anna wysłała i rzeczywiście taka herbata wygląda smakowicie. Z kolei pani Monika pozdrawia nas z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ostrowiec się obudził z migreną. No to mamy nadzieję, że bóle głowy ustaną, kiedy wybrzmi Hindi Zahra. Stand up, baby. got to get to get to stand up, baby, stand up. You got to raise your head to the sky, see the love in your eyes. You got to make a move, you got to make it through. You got to be real with yourself, gotta make a move. Dwa słowa stand up, Hindi Zachry, zamieniłbym na słowa get up. Córka Marokanki i Francuza, Hindi Zachra, która swoje dzieciństwo spędziła w Maroku. Później był Paryż, tam przeprowadziła się do swojej rodziny. No a kiedy skończyła 18, zaczęła pracować w Luwrze. Nie śpiewa po francusku, wybrała język angielski, chociaż czasami śpiewa w dialekcie berberyjskim, w dialekcie północnoafrykańskim. Jest prawie 10 minut po godzinie 5. Beneath the midnight color, she thinks of paper green. You never hear them calling her name, they just know where they've been. You never hear that shows of everyone. Gray is that show in her hair, can't be, but don't seem to care. She locks the door and there's no one there. Daytime stroller walk from the night before, and though she paints a smile on her face, he won't be back no more. She's got no saint to follow, she's got no place to go. Too proud to ask an old friend for help, too proud to let him know. Gray is that show in her hair, can't be, but don't seem to care. Państwo też skojarzyli się z grupą The Beatles, aha, no nie bez powodu. Ich kilka utworów wyprodukowało kilku znanych panów, między innymi Paul McCartney, między innymi George Harrison. Come and Get It to właśnie sprawka Paula McCartneya, no a No Matter What, Day After Day został wyprodukowany przez George'a Harrisona. Przed nami dźwięki z Australii, to będzie Kirkis, jego Dead Nightclub. Cause I'm dying. Shout, shout, let it all nikomu z Państwa nie trzeba przedstawiać tych panów Tears for Fears. No i na przestrzeni tych lat, wielu, wielu lat, wiele remiksów się pojawiło. Okazuje się, że to jeden z najbardziej remiksowanych utworów w ich dorobku. 15 różnych wersji się pojawiło. No i wersja niemiecka, wersja japońska ma 4 minuty i 51 sekund. Ale jest też wersja, która została wydana w Ameryce. No i ona jest specjalnie dostosowana do słuchowiska radiowego, dlatego jest nieco krótsza. 3 minuty i 59 sekund. Wszystko dostosowane do sekcji chóralnej i instrumentalnej. 23 minuty po godzinie 5, a Państwo piszą. Tradycyjnie jak co dzień podpisuję budzikową listę w drodze do pracy. Poproszę o coś skocznego, co by oczko się nie przymykało. Pozdrowienia dla pana budzikowego, zespołu redakcyjnego i budzikofanów przy głośnikach. To pan Wojtek z Piaseczna. A czy taki utwór może być? Tinglef z Kopenhagi, prościej mówiąc Second Blood. Trudno nie wspomnieć o tym, że pan Silas ma bardzo silne powiązania z Trentem Mullerem, z grupą The Ravonettes. Trent Muller zresztą wyprodukował i zmiksował epkę, po którą sięgnęliśmy przed chwilą. No skoro pochodzą z Danii, nie mogło być inaczej. Drifter in the Dark. Nazwa jakby na miejscu. Nadal ciemno, nadal niekoniecznie ciepło, no ale przy takich utworach zdaje mi się, że łatwiej czekać na wiosnę. A Night to Remember, tak nazywa się ta epka. Kraków Loves Adana prosto z Hamburga. Yeah. pan Andrzej skojarzył bardzo trafnie, bo skojarzenia rzeczywiście z grupą Lebanon Hanover, a to grupa Cellophane i Almost Nothing, ich drugi utwór z ich najnowszego albumu. I tak już od 8 lat opowiadają historie miłosne inspirowane mrokiem. Thank you. O, bez wyobraźni ani rusz. Imagination. Dźwiękowa wyobraźnia skrojona przez Sad Lovers and Giants. Prosto z debiutanckiego albumu Epic Garden Music sprzed 38 lat. Za 19 minut wybije godzina 6. Jest jeden z tych utworów, które chciałby się nucić i jeszcze raz nucić. Nie wiem jak państwo, ale ja mam tak od dobrych kilku miesięcy. Czwórka panów o nieco szalonej i pokręconej wyobraźni, grupa Foxing. Trójka budzi off jeszcze przez najbliższy kwadrans. You turn to me. I say, what's there to talk about? Over 15 years, we've talked about it all. I've learned to be as alone as together means, because we bring me down and I drive you up the wall. If you've got the mind to leave, then pick a topic to talk about. time to give. You've got the backbone to stick around. Time to give. You wspomnienia sprzed roku. Time to Give z albumu wspominkowego, z albumu Five, który jest takim albumem radio friendly, który idealnie sprawdza się w radiu. Ale zaczynają go nieco przekornie właśnie od tego, od utworu, który trwa ponad 7 minut. Album po 10 latach od wydania ich debiutu To Lose My Life, grupa White Lies. I've got the fuel in my head from the flash. I need to break sweat. I've got the fuel that I might get a fat silver, might be some threat. I want back doors, want blood on sheets again. Doors, give me blood on sheets again. Bloodsport to taki album, który daje tego paliwa, tego kopa do działania, szczególnie teraz jesienią. Snaker Pimps i Chris Corner prawie na zakończenie, prawie, bo do godziny 6 jeszcze 4 minuty. No a my dziękujemy za te 2 godziny. Grzegorz Leczkowski i Mateusz Tomaszuk. Przepięknego piątku.